Ik dacht, er moet ook, ja, het klinkt misschien een beetje raar, toch in zekere mate van vrolijkheid ook weer in deze formatie komen. En deze twee partijen, de winnaars van de verkiezingen, moeten ook dat gevoel, denk ik, weer een beetje terugkijken. Vandaar dat ik dacht, laat die twee dan aan de slag gaan. Ja, een beetje vrolijkheid kunnen we inderdaad wel gebruiken. Maar gelukkig hebben we daarvoor, zoals elke donderdag deze formatie, onze spindokters Julia Wouters en Jack de Vries. U hoort ze na 7:15. Vandaag is een historische dag. Na bijna 20 jaar aanwezigheid in Afghanistan neemt Nederland samen met haar militaire partners afscheid van het land. Er zaten nog 10.000 militairen in Afghanistan, waaronder 160 Nederlanders. Vanmorgen was er een ceremonie in Soesterberg om het einde in te luiden, waar minister Bijleveld het woord voerde. Bij elkaar zijn we bijna 20 jaar in Afghanistan geweest met bijna 30.000 militairen. Ik ben trots op onze militairen. Op u, zoals u hier staat aangetreden. Ja, in dit is de dag de gast. 3 Afghanistan-veteranen. Major Niels Roelen, wachtmeester Dennis van der Kraats en vanuit haar huis kapitein buitendienst Maartje van Spijker. Alle 3 buitendienst natuurlijk, want anders zaten jullie niet. Fijn dat jullie er zijn. En ook luistert alvast mee Jack de Vries. Hij is voormalig staatssecretaris van Defensie. In het begin van de periode dat we daar in Afghanistan zaten. Ook u welkom, meneer de Vries. Dank u wel. Ja, meneer van der Kraats, laten we bij u beginnen. We hebben er bijna 20 jaar gezeten. Er zijn 25 Nederlandse doden gevallen. Het heeft miljarden gekost. Kunt u iets zeggen op de vraag of het zin gehad heeft? Nou, als ik vanuit mijn oogpunt kijk, heeft het zeker zin gehad. Het is te simpel om te zeggen van dat het zinloos is geweest. We hebben sowieso, ben ik ervan overtuigd, dat we links en rechts, en ik hoop op heel veel links en rechts, zaadjes geplant over hoe het is om te leven zonder Taliban. Ja, en want de mensen weten dat nu daar. Ook al is het dan nu misschien weer onrustig en is de Taliban niet uitgesloten dat die weer aan de macht komt. U zegt, ze hebben dan een tijd lang gevoeld hoe het was om zonder die Taliban te leven. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. En het is te hopen dat dat meegedragen wordt in de toekomst. Ja. Meneer Roelen? Ja, dat hoop ik ook. En ik denk dat we zeker ons best hebben gedaan om die zaadjes te planten. Ik hoorde in het vorige uur bij Laurens in News & Co. Hoorde ik daar ook een aantal geluiden over. Maar ik hoorde daar ook, en dat heb ik zelf ook. Ik ben daar wel sceptisch over. Ik denk dat de Nederlandse militairen hun werk heel goed gedaan hebben. Naar eer en geweten. En voor mijzelf geldt ook. Ik ben heel gelukkig met de bijdrage die ik daar geleverd heb. Maar als ik zie wat er nu allemaal gebeurt in Afghanistan, vrees ik dat dat niet een blijvende bijdrage is. Nee. Mevrouw van Spijker, ik zou bijna zeggen, wat vult u bij de vraag, heeft het zin gehad? Ik deel de twijfel van Niels wel. Ik denk dat niets doen geen optie was. En dat je, ook al is het tijdelijk en plaatselijk, dat het zin heeft gehad. En ook ik heb wel twijfels, want het is erg fragiel. En ja, wat laat je dan achter? Diep in mijn hart denk ik, nou, blijft er nog 20 jaar. Maar dat is niet aan jou als militair. Uiteindelijk ben je een instrument van de politiek. Ga je die kant op en doe je daar wat je kan doen. En als je dan tijdelijk en plaatselijk kan helpen, dan heeft het voor mij al zin. Ja. Want wat is het, de vraag die jullie bezighoudt, waar je als het ware van wakker van kan liggen als veteraan, of het zin heeft gehad, mevrouw van Spijker? Ik lig er niet wakker van, maar het is wel een vraag die je natuurlijk bij tijd en wijle bezighoudt. Ook al als je daar zit, maar ook als je terug bent. En tegelijkertijd is het een vraag waarvan ik ook niet wakker wil liggen. Omdat ik denk, ja, het alternatief is niks doen. En dat is in mijn ogen geen alternatief. Dus, ja, maar ja. Dat is op zich een mooi uitgangspunt. En niks doen is geen optie. Maar waarom is dat geen optie? Waarom kon dat niet? Waarom konden we niet zeggen, nou ja, we denken niet dat we daar een zinvolle bijdrage kunnen leveren, dus we doen het niet? Nou ja, dan sluit je je ogen, denk ik, voor heel veel leed. En dat is natuurlijk op veel meer plekken. En daarom zei ik ook, je bent een instrument van de politiek en je gaat daarheen waar je naartoe uitgezonden wordt. En dat zouden wat mij betreft nog 20 landen kunnen zijn. Maar als je daar toch een kleine bijdrage kan leveren aan een stuk stabiliteit en veiligheid voor mensen, en ja, toch wat opbouw van een land, dan is dat het wat mij betreft al waard. Ja, meneer Roelen, heeft u er wakker van gelegen? Nee, ik heb er niet wakker van gelegen. Maar het is wel iets wat ik op de voet volg. En ook op de voet zal blijven volgen. Wanneer was u er voor het laatst? Voor het laatst was ik er uit mijn hoofd in 2010. Ja, dat was echt al 10, 12 jaar geleden. Ja. En nog steeds volgt u het intensief, zegt u? Ja. Je gaat op zo'n missie. En die missie vraagt heel veel van je. En dat beïnvloedt je hele leven. En dus blijf je denk ik volgen. Hè. Dat is altijd voor altijd een stukje van jou. Ja, dat gaat niet meer over. Meneer van der Kraat, u bent eigenlijk de meest positieve van de drie? Ja, ik hoor het. Wat maakt dat u zo toch best overtuigd dat ja, het was de moeite waard? Nou, ik denk dat we allemaal wel de mening hebben dat het de moeite waard is. Het is alleen wat gaat de toekomst brengen. En dat is een dingetje. En daarin lijkt het een kant op te gaan die we liever niet willen. Maar stel dat doorzet. En dat de Taliban daar weer aan de macht komt of veel te zeggen krijgt. Is het dan voor niks geweest of ook dan niet? Nee. Misschien weiger ik wel omdat het is sowieso niet voor niks geweest. Nee. En als ik kijk naar mij persoonlijk. Ik ben één keer in Afghanistan geweest, maar ik heb in totaal 3 uitzendingen gedraaid. En ik heb iedere uitzending heb ik mijn eigen voorgenomen. Als ik voor 1 iemand structureel iets kan veranderen, is voor mij persoonlijk de missie al geslaagd. En dat is gelukt in Afghanistan? En dat is, iedere uitzending is dat wel gelukt. Want heeft u iemand een beeld waarvan u zegt, dienstleven, daar heb ik een steentje aan mogen bijdragen? Nou ja, ik heb daar heb ik voor mij, daar ben ik van overtuigd. En daar hoeven we verder niet op in te gaan. Nou, dat vond ik juist wel interessant. Tenzij u het niet wil vertellen, ik ga u niet dwingen. Maar als u zegt van dat meisje of die man, daar heb ik echt iets voor kunnen betekenen. Dan ben ik benieuwd. Die heb ik al. Ja, ja. Wilt u liever niet delen? Nee. Mag, dat is aan u. Ja. Ja. Jack de Vries, staatssecretaris, aan het begin van de missie. Durft u de vraag te beantwoorden of het zin heeft gehad? Laat ik beginnen met mijn respect uit te spreken voor de veteranen. Want het is natuurlijk toch heel bijzonder wat ze doen. Je waagt toch je eigen leven in het belang van ook onze veiligheid hier. We gingen daar ook naartoe om het terrorisme te bestrijden. Kijk, tot 2010, toen we het niet eens werden over de verlenging, zag je in Oeruzgan echt resultaten. Meisjes die weer naar school gingen, gezondheidszorg, infrastructuur die we hadden aangelegd. Maar toen is een kabinet natuurlijk gevallen over de discussie, moeten we er nog langer blijven? Wij waren toen echt van mening, we moeten daar blijven, want ons werk is nog niet af. Dus in die zin deel ik de zorg van de veteranen dat datgene wat we hebben opgebouwd, ja, dat weer teniet wordt gedaan. Aan de andere kant moet je denk ik zeggen dat een aantal doelen die we hadden, we hadden toch het idee, we gaan daar de westerse democratie brengen. Ja, dat we hebben onderschat hoe het daar werkt met die stammencultuur en op dat punt ook echt wel doelen hebben moeten bijstellen. Ja, dat was geen realistisch doel, zegt u. Dat was geen realistisch doel, nog dat was in Irak of in Libië. Maar we hadden toen vanuit het Westen met die Arabische lente zoiets, we gaan overal ons goede verhaal brengen. En daarbij soms onderschat hoe dat werkt in die landen en dan wel niet kan werken. En daar zijn we in Afghanistan natuurlijk ook wel achter gekomen. Ja. Maar die resultaten op gezondheidszorg en onderwijs zijn natuurlijk ook enorm van belang. Ja, en die zijn de moeite waard, zegt u? Die zijn de moeite waard. Er staan natuurlijk enorme offers tegenover. U noemde de 25 gesneuvelden, maar vele mensen zijn ook gewond geraakt, blijvend ook voor hun leven gehandicapt. En ja, vergeet ook niet alle mensen die nog psychische klachten hebben, PTSS. Dus de offers zijn wel groot geweest. En dus begrijp ik ook de frustratie van de veteranen. Van ja, met al die offers die je brengt en je gaat te vroeg weg. En doet daarmee een deel van je resultaten, waar die offers voor gebracht zijn, teniet. Ja. Mevrouw van Spijker, u was het 2 keer, als ik goed geïnformeerd ben? Ja, klopt. In 2007 en 2010. Zag u verschil tussen beide keren? Ja, zeker. Ja. Je zag echt, met name op infrastructuur, zag je veel verschil. Ik werk als logistiekeling, dus ik kwam wel buiten de poort, maar niet veel. Dus je ziet niet, ik heb niet van dichtbij gezien wat het nou daadwerkelijk echt voor die bevolking betekenen. Maar wat je wel ziet, dat er wegen aangelegd werden, dat er scholen waren, dat er een vliegstrip was. Dus ja, je zag zeker verschil. Ja, en u verloor ook 4 collega's? Ja. Eentje klopt. Van dichtbij, begreep ik? Ja, klopt. Ja. Hoe heeft u dat verwerkt of een plek gegeven? Ik had het grote geluk, denk ik, dat ik dat ik zelf vrij nuchter ben. En dat je ook realiseert dat kan gebeuren. Dat het onderdeel is van je werk. En dat maakt het niet makkelijk, maar ja, je weet wel dat een risico van het vak is. Ik had het geluk dat ik met hele fijne collega's om me heen werkte, waar ik nog steeds heel veel contact overigens mee heb. En dat waren eigenlijk allemaal de directe collega's van Jos. Wij zien elkaar nog eigenlijk elk jaar. Altijd een beetje rond die datum ook. Okay. En dat maakt dat je bent daar heel erg gefocust op je werk. Op het moment dat zoiets gebeurt, zijn er nog, ik weet niet hoeveel eenheden buiten de poort die ondersteuning nodig hebben, waar je druk mee bent. Dus je hebt ook op zo'n moment niet zo heel veel tijd om er echt bij stil te staan. Maar wij hebben daarna echt veel met elkaar over gesproken. En ik praat makkelijk, dus dat heeft mij heel erg geholpen. Ja, dat helpt dan. Meneer Roelen, herkenbaar? Ja, ik heb zelf wel eens gezegd van... We hadden destijds in Nederland een programma, dat heette De Wereld Draait Door. En in Afghanistan draait de wereld echt door. En in zo'n tempo dat je je soms ook niet kunt permitteren om je helemaal ergens in te laten zuigen. En voor sommige mensen is dat juist lastig. Voor mij is net als bij Maartje. Als wij hadden een aantal collega's die gewond raakten. Ook in mijn tijd daar zijn een aantal mensen overleden. En ik vond het eigenlijk wel prettig om door te pakken. En ik had ook zelf zoiets van, ik doe dat ook voor hun. Ja. Weet je, dus dan voor de gewonde collega's. Ja, voor de gewonde en overleden collega's. Juist aan hun wil je laten zien dat je je werk niet bij laat zitten. En dat is denk ik iets typisch militairs. Dat opstaan, jezelf oppakken en doorgaan. Ja, en ook heel taakgericht als ik u zo hoor. We moeten daar gewoon heen, we moeten daar dingen doen. En daarna gaan we ook weer weg, want dan is onze taak voorbij. Ja, maar als het zo snel gaat allemaal, dan word je daar ook heel praktisch in. Soms is het lastiger om te kiezen als je heel veel te kiezen hebt. En dat heb je daar niet. Nee. En dat maakt het dus ook makkelijk. Ja. Ja, morgen moet ik weer op patrouille. Het is overzichtelijk. Ja, get yourself together. Ja. Dat is wel. Dat is ook wel een fijne mentaliteit, vind ik. Ja. Meneer van der Kraats, heeft u iemand verloren die u kende? We hebben wel ronde collega's gehad. De rotatie voor ons in de overlap. En dat is lastig. Maar in de voorgaande uitzending, voordat we weggingen, zeiden we gaan er een goede tijd van maken. En toen we naar de Oeruzgan gingen, zeiden we laten we hopen dat we met z'n allen terugkomen. Mm. Dus de mindset, dat het echt wel heavy zou worden, dat was er al. En net als wat Niels zegt, op het moment dat zoiets gebeurt, je moet misschien de volgende dag of misschien dezelfde dag, dan moet je weer de poort uit en moet je weer door. Dus dan moet je op dat moment moet je daarmee handelen. Ja. En doorgaan met de opdracht. Ja. Zou u het kunnen handelen voor zichzelf als u tot de conclusie kwam, het is niet zinnig geweest? Of zegt u van, ja, dat sta ik mezelf gewoon niet toe? Want ik heb daar gewoon gezeten, ik heb mijn werk gedaan en dus was het zinnig. Kijk, zo stijfkoppig sta ik er ook niet in. Nee, maar gewoon psychologisch voor jezelf is het gewoon het fijnste als je iets zinnig hebt gedaan, lijkt mij. Ja, maar dat heb ik ook. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Dat is niet iets wat u zichzelf aanpraat of wijs maakt. Dat is feitelijk. Nee. En kijk, wat de toekomst ook brengt. En misschien hebben we daar veel langer moeten zitten. Maar we hebben daar, iedereen die er zat, heeft zijn stinkende best gedaan. En heeft zeker voor die periode echt een meerwaarde geleverd. Ja. En nu kunnen we alleen maar hopen dat het op de lange termijn effect heeft. Ja, want we gaan weg, mevrouw Van Spijker. Is dat verstandig? Dat is een super moeilijke vraag voor mij natuurlijk om te beantwoorden. Want er is volgens mij zo niks zo ingewikkeld als internationale politiek. Als het mij persoonlijk vraagt, denk ik nee. Nee, we zouden nog moeten blijven. Het is niet klaar. Ik denk dat het niet klaar is, nee. En zou u zelf ook nog weer bereid zijn te gaan? Ja, meteen. Ja. Oh echt? Daar hoef je helemaal niet over na te denken? Nee. Graag zelfs. Nee. Hoe komt dat? Omdat het zo'n... je bent zo met een team echt ergens mee bezig waar je echt iets voor een ander kan betekenen. Dat vind ik heel belangrijk in mijn werk. Dat heb ik daarna ook gemerkt toen ik Defensie uitging. Dat ik echt dat gevoel miste van, je doet iets, je draagt iets bij aan het grotere geheel. Je doet iets voor een ander. En dat doe je samen met anderen die bereid zijn hun leven voor je te geven. Maar we praten nu net over de vraag of dat wel zo is. Of u wel echt iets betekend heeft. Mijn antwoord op die vraag was ook ja. Tijdelijk en plaatselijk wel. En ik vind het heel spijtig als het niet blijvend is. Natuurlijk hoop je heel erg dat dat wel zo is. En daarvoor zou het denk ik goed zijn als we er wel langer zouden zitten. Maar ik heb daar geen invloed op. Nee. Nee, en zelfs Nederland denk ik nauwelijks. Hè, meneer Roelen, ik bedoel, Amerika gaat daar weg. Ja, dus gaan wij ook weg. Zo lijkt het een beetje te gaan. Ja, maar kijk, niet omdat wij een kleine defensieorganisatie, te klein, minister Bijleveld heeft het gehoord. Het is een trouwe luisteraar voor dit programma. Ja, heel fijn. Dus het gaat te weinig geld aan uitzien, dat we dat al even gezegd hebben. Maar wij zijn als leger sowieso een te klein leger om zo'n grote operatie helemaal in je eentje te draaien. Ja, dat kan helemaal niet. Dus de logistieke ondersteuning, de geneeskundige ondersteuning, de helikopters, de vliegtuigen, dat houden we niet vol. Maar daarom zitten we ook in de NAVO. Ja. Maar dan zijn het wel anderen die voor ons beslissen of we daar blijven, uiteindelijk. Nou, wij beslissen samen met anderen wat we daar leveren. Ja. Dus ik zie de NAVO ook als een team waar wij af en toe in meespelen en soms ook niet. Ja. Vindt u het verstandig dat we weggaan? Nee, ik vind het niet verstandig. Nee, we zouden moeten blijven, zegt u ook. Meneer Van der Kraats? Ja, blijven. Ja. Ja. En zou u zelf ook weer beschikbaar zijn? Als ik vandaag mag, vertrek ik gisteren. Ja. Echt waar, ja? Ja, absoluut. En voor u ook, meneer Roelen? Ja, ik heb op dit moment niet meer zo'n team om me heen. En als je mij zou vragen, zou je met hetzelfde team hetzelfde kunstje nog een keer doen? dan ga ik gelijk. Ja, Oké, wat grappig. Jij twijfelt er helemaal niet over. Nee. Dan zit hier een beetje een zeurende journalist van heeft het wel zin gehad en zo. En jullie zeggen gewoon, ja nee, als we vandaag gebeld worden, gaan we gisteren. Ja, het is altijd goed om bij de EO over zingeving te praten. Dat is altijd goed. Maar wat maakt dan dat u zegt, ik zou onmiddellijk weer gaan? Ja, dat heb ik mij deze vraag heb ik heel vaak gehad. En ik heb iedere keer heb ik met dezelfde, zonder twijfel, dezelfde manier geantwoord. En als ik dan bij mijn eigen te raden gaat, ja waarom dan? Het is sowieso de kameraadschap. Je ziet dat je echt iets aan het doen bent. Eigenlijk op het wereldtoneel. En geeft dat een gevoel van het is belangrijk wat ik doe? Ja, ja, ja. Ook als je daar met een enkel persoon praat, heeft invloed. Ja. Maar dat is een soort geloof. Nee, er is niks mis met een goed geloof, hè? Nee, dat begrijp ik. Nee. Maar la of te geloven is, weet ik niet. Misschien ben ik wel op sommige punten wel te idealistisch. Maar ik ben ervan overtuigd dat op momenten dat je daar op de juiste manier de persoon benadert, dat je altijd iets bereikt. Ja, dat is de overtuiging die je moet hebben. Als ik dat ben en ik doe daar mijn best, dan is dat niet voor niks. Ja, ja. En dat hoeft ook niet altijd vriendelijk te zijn. Hè? Dat heeft de ervaring natuurlijk ook wel geleerd. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, soms dan voer je gewoon een heel sociaal gesprek. En op een ander moment is het misschien iets minder sociaal. En daar hoeft niet gelijk de wapens bij getrokken te worden. Maar moet je even duidelijk zijn. Ja. Ik maak in deze wel eens de parallel met een operatie die een dokter uitvoert. Die operatie slaagt ook niet altijd. Dat wil nog niet zeggen dat de operatie geen zin heeft gehad. Nou, en als de dokter mij opereert omdat ik een blinde darm heb en het lukt niet, dan is daarna het probleem nog net zo groot. En ja, dat klopt. Maar niet opereren is, wat Maartje zei, geen optie. En je hebt als arts dan je best gedaan. En waarschijnlijk leer je er iets van voor een volgende keer, dat die volgende blinde darmoperatie wel gaat slagen. Ja. Dus als je constateert dat er iets moet gebeuren, dan grijp je in. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het dan ook lukt. Ja. Maar die arts die doet het naar eer en geweten en die doet zijn stinkende best. En dat doen militairen ook. Nou, heb je het idee dat je voldoende gesteund wordt in de Nederlandse samenleving? Hoe ze thuisfront? Ik heb het idee, vanuit mijn thuisfront heb ik nooit mogen klagen. Maar ik heb het idee dat het bij de maatschappij, als samenleving in het algemeen, steeds meer begint te komen. De waardering? In ieder geval beeld en geluid bij wat, en dan wil ik het niet over veteranen hebben, maar gewoon militair in het algemeen. Afgelopen coronacrisis was het ook weer mooi in beeld. Maar dat de militair echt wel serious business is. Ja. Ja. Mevrouw Van Spijker, heeft u het gevoel dat u het namens ons heeft gedaan? Ja, dat sowieso. En ook op de vraag of ik me voldoende gesteund voel en gewaardeerd voel, ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Meneer Roelen? Ja, ook. Ja. Ik zie dat ook terug, zaterdags Veteranendag. En dat leeft veel meer dan 10 jaar geleden. Nee, ja. Ja, het is echt een andere sfeer ontstaan. Ja. Ja. Ondanks dat we het niet kunnen vieren zoals het zou moeten. Nee. Meneer De Vries, vindt u het verstandig dat we weggaan? Nee, het is niet verstandig. We waren daar nog steeds bezig natuurlijk om de politie en het leger op te leiden. En dat is natuurlijk een basisvoorwaarde voor een stabiele samenleving daar. Maar ik vind het heel mooi om te horen dat deze veteranen zeggen, hè, als we weer gevraagd zouden worden, dan zouden we het weer gisteren doen. Gisteren. En wat je ook hoort, en dat hoor je bij iedere veteraan van welke missie ook, hè, lang geleden of heel recent, ook juist dat principe van we doen het voor elkaar en die broederschap. En we kunnen dat verschil maken. En dat geldt voor iedere veteraan. En daarom is het, wat Niels terecht zegt, mooi dat we dat zaterdag ook weliswaar beperkt, maar toch kunnen vieren. En de vlag uit kunnen steken voor onze veteranen. Oké. Mooi om zo eens een inkijkje te krijgen in jullie wereld. Dankjewel dat jullie hier waren. Afghanistan-veteranen Maartje van Spijker, Niels Roelen en Dennis van der Kraats. En oud-staatssecretaris van Defensie Jack de Vries. Zometeen gaan we samen met Julia Wouters de formatiespins van deze week ontspinnen. Eerst is het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. In de 4 grote steden kunnen voetballiefhebbers de komende EK-wedstrijden kijken op een groot scherm bij de terrassen van horecazaken. Hoe groot is het besmettingsrisico van deze versoepeling? Daar ga ik over praten met viroloog Arno van Tegelen. Want is dit wel verstandig? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je het in fases doet. Hè? Want de kans op besmetting is het grootst als mensen echt gaan schreeuwen en juichen naar een doelpunt of naar een grote kans. Dus hoe minder van dat soort momenten er zijn in een wedstrijd, hoe kleiner ook het besmettingsrisico. En daarom heeft ook de Gezondheidsraad gezegd van begin bijvoorbeeld met het uitzenden van Oekraïne-Zweden. Ja, dat zijn afwachtende teams, veel mensen achter de bal. Daar is de kans op spektakel gewoon kleiner. En als dat goed gaat, ja, dan kun je langzaam gaan denken aan Nederland-Tsjechië. Maar dan wel met Wout Weghorst in de basis. En bijvoorbeeld niet met Donjel Malen, want dan krijg je veel meer gevaar voor het doel. Veel meer gejuich. En dat is in deze fase echt nog te gevaarlijk. Ja, helder viroloog Arno van Tegelen over de EK-wedstrijden op grootscherm. Dank. Dankjewel, Diederik. De Spindokters met Thijs van den Brink. Weet u nog toen op het Binnenhof werd gezegd dat er zo snel mogelijk een nieuw kabinet moest komen? Wij hopen dat onze ambitie wordt gedeeld en dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben. Voor de zomer? Voor de zomer zou onze inzet zijn. Ja, het zou heel mooi zijn. Ik zou zeggen zo snel mogelijk. En als het kan voor de zomer, ja, dat zou echt wel heel mooi zijn. Ik denk dat de meeste mensen in het land er ook echt genoeg van hebben en denken vooruit met de guit. Ja, dat nieuwe kabinet dat gaat er niet komen voor de zomer. Maar SGP-leider Kees van der Staaij hield bij het debat de moed erin toen hij de moeizame kabinetsformatie van 1956 erbij haalde. Het verhaal gaat dat de toenmalige koningin Juliana wat bezorgd was over de voortgang. En dat Willem Drees toen gezegd zou hebben de geruststellende woorden: ach, majesteit, weet u, uiteindelijk komt er altijd een kabinet. Ja, er komt altijd een kabinet. Althans, tot nu toe is dat altijd weer gebeurd. Of dat een geruststellende gedachte is, ga ik bespreken met de spindokters Julia Wouters, lid van de Partij van de Arbeid, en Jack de Vries, lid van het CDA. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Ja, Jack, geruststellende woorden van Kees van der Staaij? Ja, uiteindelijk komt er altijd een kabinet. Maar je zou ook kunnen zeggen, eigenlijk is het kabinet er al. Hè? Want het huidige kabinet wordt steeds meer missionair. Komt een beleidsrijke begroting. Dus het land is niet tot stilstand gekomen. Dus er gaat niet zoveel mis. Nee, ik zie Julia een beetje vorsend kijken. Zo van, dat was niet de bedoeling dat dit kabinet gewoon doorging. Nee. Ik word er depressief van. Depressief, ja? Ja, nou ja, kijk, aan de ene kant natuurlijk omdat ik steeds de kans steeds groter acht dat Jack zijn een beetje goedkope fles whisky gaat winnen. Ja, dat moeten we even uitleggen, want we hebben gewet welke coalitie het wordt. En Jack heeft vorige week zijn standpunt gewijzigd in het wordt een kabinet, een voortzetting van het huidige kabinet. Ja, dat is eigenlijk zijn nieuwe standpunt. Ja. En jij bent bang dat hij daar gelijk in gaat krijgen. Ja, en daar word ik helemaal niet blij van. Omdat de afgelopen 4 jaar is dit kabinet niet in staat geweest om oplossingen voor problemen te bedenken. En praat je dan met je partijpolitieke pet of met je spindokterspet of met je menspet? Met mijn menspet. Je menspet, okay. Ja. Nee, kijk, weet je, ik vind, we hebben allemaal staan klappen voor de mensen in de zorg. Er zijn enorme tekorten in de zorg, er zijn enorme tekorten in het onderwijs. Er zijn tegenstellingen en ongelijkheid in het land die alleen maar vergroot is door corona. En inmiddels zijn de economische cijfers worden weer jubelend. Goed, ja. Maar hoeven helemaal niet te bezuinigen, zegt iedereen. Nou ja, dat we niet hoeven te bezuinigen, ben ik het eens. Maar economische cijfers zijn maar zo'n klein onderdeel van de realiteit. En je bent gewoon bang dat deze partijen de problemen die jij signaleert niet gaan oplossen? Nee, want die zijn heel blij met macro-economische cijfers. Ja. En ik zie andere problemen die niet vanzelf opgelost worden en ook niet door het zittende kabinet. Nee. Er was dus een verslag van 109 pagina's. Jack, heb je het al uit? Ja, ik heb het zeker gelezen. Een goed stuk. Hè. Echt waar, ja? Durf je dat te zeggen? Ja, ja, ik durf dat wel te zeggen. Omdat de zorg die Julia net uitspreekt, wordt daar niet in bewaarheid. Want juist de zorgen die zij heeft over de sociale samenhang, over de ongelijkheid, zit er allemaal goed in beschreven. En dat is toch een analyse die dus breed door die 6 partijen wordt onderschreven als de relevante onderwerpen die we moeten aanpakken. Weet je, het is eigenlijk een beetje als een doelboom. Hè. Het hoogste doel is geformuleerd, de subdoelen ook. En de formatie moet natuurlijk gaan over de middelen die nodig zijn om die doelen te realiseren. En daar gaat een discussie natuurlijk over plaatsvinden. Want ja, bij die stikstofcrisis kun je verschillende oplossingen voorstellen. Maar het geraamte staat. Dus Hamer heeft zeker op dat punt goed werk geleverd. Ja, toch klinkt er ook wel kritiek op haar. Wat hebben we nou eigenlijk zitten doen al die weken? Als de mensen die het moeten doen niet willen bewegen, dan kan je niet veel meer doen dan het voorbereidende werk wat ze gedaan heeft. Behalve als je heel veel gezag hebt en ze naar je luisteren. Ja, maar dat is niet aan een informator of informator wordt genoemd. Dat is aan Rutte, hè, de winnaar van de verkiezingen, de demotionair premier. Die moet dat gezag hebben. Ja, die moet zeggen, nou, alles overziend, nodig ik deze mensen bij mij aan tafel. Maar die positie heeft hij niet meer. Nee. En dat maakt het en extra moeilijk. En pakt hij ook niet, hè, die rol. Hij blijft, verschuilt zich zelfs een beetje over, achter Hoekstra als het gaat om niet samen willen werken met Partij van Arbeid en GroenLinks bijvoorbeeld. Ja, en hij had weer echt zo'n Rutte-quote over de fopsteen. Fopspeen. Ja, de vraag was, heeft u wel de regie? En toen zei hij, ah, ja, dat regie, is zo'n woord, zo'n fopspeenwoord. Ja, je zuigt eraan, er komt geen smaak uit. En ik denk, ja, dat is echt weer zo'n dooddoener van hem als hij geen zin heeft om iets over te praten. Want het echte antwoord is natuurlijk nee. Ik heb de verkiezingen gewonnen, ik ben de premier, maar ik heb de regie niet meer, want ik ben iets kwijtgeraakt onderweg. Ja, laten we even luisteren naar die uitspraak over die fopspeen. Tenminste, ik hoor dat we hem hebben. Er wordt even naar gezocht. Zou u nu een keer regie moeten gaan nemen? Ja, weet je, dat is prachtig. Maar dan moet je, volgens mij nemen we allemaal de regie. Iedereen voelt zich zeer verantwoordelijk. Ja. Dus dat zijn van die lege hulzen, joh, die woorden. Ja, maar u bent de voorzitter. Ja, maar het zijn lege, het zijn van de grootste partij. Ja, hè? Maar met 22% van de stemmen. Dat zijn ook een beetje lege hulzen woorden. Het zijn van die fopspeenwoorden. Je zuigt erop en er komt geen smaak uit. Dus volgens mij is het wel belangrijk dat we proberen zo snel mogelijk tot vier partijen te komen die een meerderheid kunnen vormen. U heeft dit weekend geen stap gezet als toenadering naar de andere. Ja, zeker wel. We hebben heel veel stappen gezet, heel veel gebeld. Maar op die posities is niks veranderd. En dat heeft geen zin dat steeds te gaan. Ja, fopspeenwoord, Jack. Zou hij dat zelf bedacht hebben? Denk jij dat hij dit soort woorden uit zijn mouw schudt op zo'n moment? Of is dat van tevoren ingefluisterd door een spindokter? Ja, hij loopt al zo lang mee. Die heeft hij gewoon echt zelf al in zijn binnenzak zitten. Maar de vraag is ook inderdaad, welke regie kan hij nemen? Weet je, op het moment dat Julia zegt, van, ja, hij moet regie nemen. Dan denk ik ook dat zij bedoelt, stap over je schaduw heen. Ga wel met Partij van Arbeid en GroenLinks onderhandelen. Maar dat is dus wat hij niet wil. Maar er is natuurlijk wel iets aan het gebeuren. In het eindverslag van Hamer zie je dat Gert-Jan Segers is weer aan boord, wil eventueel meedoen. Je ziet zelfs dat bij D66 de deur op een kier staat. Richting vandaag, de ChristenUnie bedoel je? Ja. En vandaag komt natuurlijk het onderzoek van het opiniepanel van 1Vandaag. Die laat zien dat de kiezers van D66 zeggen, liever met de ChristenUnie dan in de oppositie. De kiezers van de ChristenUnie zeggen hetzelfde, liever met D66 dan in de oppositie. Terwijl als je kijkt naar de onderzoeken onder de VVD en CDA achterban, ja, daar heb je echt een hele grote meerderheid die zeggen van no way dat jullie samen met de Partij van Arbeid en GroenLinks in een kabinet moeten zitten. Ja, ja. Nou, ook dat soort bewegingen vanuit de samenleving en vanuit de kiezers worden natuurlijk benut in zo'n formatiespel. Jullie gaat steeds depressiever kijken. Ja, ik zak straks even helemaal hieronder. Dan kom je niet meer boven de tafel uit. Nee, want kijk, over leiderschap, hè. Leiderschap vraagt dat je je achterban uitlegt hoe de democratie werkt. En hoe je met elkaar tot iets komt. En wat deze twee kwakkelleiders doen, die verschuilen. Leiders van CDA en VVD, denk ja, ik. Die verschuilen zich achter dit soort peilingen. Terwijl als mijn leider de hele tijd net doet alsof de wereld vergaat, als je met een linkse wolk aan tafel gaat en zonder iets van inhoudelijkheid. Hè, dus alleen maar, ik hoorde al Mark Chavan noemen, demoniseren. Dat Rutte en Hoekstra zijn links aan het demoniseren zonder inhoudelijke onderbouwing daarvan. Maar alleen maar, ja, als nou ja, ze zeggen steeds, we hebben geen twee partijen nodig voor een meerderheid. Ja, maar dat is maar net wat je meerderheid noemt. Dus meerderheid is meer dan 65, meer dan 75 zetels. Jawel, maar je kan ook zeggen dat in de Eerste Kamer meerderheid ook belangrijk is. Want dat je een breed draag. Weet je, kan alles verkopen als je erin gelooft. Als je maar wil. Je moet niet maar Julia, verschuilen achter dat mensen het niet willen. Tuurlijk willen ze het niet. Denk je dat als we een peiling doen achter de PvdA en GroenLinks, zijn jullie enthousiast over regeren met CDA en VVD? Dat ze dan zeggen ja. Maar als je ze vraagt, vinden jullie in het landsbelang dat je mee dat moet, blablabla, ja, dan zeggen ze wel okay. Ja. Jack? Het is maar net wat je vraagt. Maar Julia zegt, even uitleggen hoe de democratie werkt. De democratie werkt dat de partijen aan verkiezingen hebben meegedaan. Die hebben stemmen gekregen en een mandaat van hun kiezer. Wat er nu gebeurt is dat twee partijen zijn van, ja, we waren twee partijen in de verkiezingen, maar eigenlijk zijn we nu één. Kijk, Rutte kan zeggen, nou, Lilian Ploemen, wil je met ons mee onderhandelen? Dan kan Lilian Ploemen zeggen op basis van haar eigen inhoud, haar eigen achterban, ja, dat ga ik doen. Hmm. Maar het antwoord wat ze geeft is, ja, maar ik hou wel Jesse aan mijn handje vast. Dat hebben we in de Nederlandse formatie op die manier manier nog nooit meegemaakt. En ook Jesse, de vorige keer, 2017, is zelf met deze drie partijen aan tafel gaan zitten. En als, ik heb het eerder gezegd in deze uitzending en in onze podcast, als het Partij van Arbeid en GroenLinks dan zo serieus is, dan zeg dan, we gaan fuseren. Jongens, jullie worden steeds politieker, is mijn indruk. Jullie worden steeds politieker allebei, naarmate de formatie Dit is gewoon een hele sterke analyse. Vinden jullie het lastiger om uit je partijrol te stappen en met helikopter? Jij wordt echt boos, je bent gefrustreerd, Julia. Ja, en Jack gaat het echt voluit zitten verdedigen, want de rechtse partij, stop daar eens mee. Nee, kijk, dit is niet... We gaan door in de podcast. Ja, was het maar mijn partijrol, want dan kon ik er veel makkelijker even afstand van nemen. Je meent het echt. Hartelijk dank voor dit moment. We sluiten af voor Dit is de Dag. Meteen naar de uitzending gaan we verder in de podcast. Doen we allerlei dingen. Ook hartelijk dank aan Maartje van Spijker en Niels Roelen en Dennis van de Kraats. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Aandacht voor Midden-Amerika. Kamala Harris ging er langs om de banden eens flink aan te halen. 8:30 langs de lijn en omstreken met allemaal mooie verhalen. Tot dan. NPO Radio 1.